Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 października, jest 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Szef PiSu zapewniał, że można zrobić w Polsce więcej. Szef PO ostrzegał przed politycznymi konkurentami. Kampania wyborcza trwa. W tym serwisie Trójki także o tajemniczej dymisji szefa Interpolu i o rajdzie Maroka. Jakub Przygoński wygrał trzeci etap. Na 2 tygodnie przed wyborami politycy nie mają wolnych weekendów. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało dziś konwencję na Podkarpaciu. Jarosław Kaczyński mówił, że jego partia dąży do tego, aby Polska stała się krajem równym naszym sąsiadom na zachodzie pod względem ekonomicznym, jednocześnie zachowując tożsamość. Budowa drogi Via Carpatia, złoża gazu ziemnego, bogata tradycja. To część atutów Podkarpacia, które zdaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego należy wykorzystać. Trzeba inicjatywy i trzeba odrzucenia tego pozostawiania na małym. Tutaj zacytuję poetę. To za mało, za mało, za mało. Kandydat PiS na prezydenta Rzeszowa Wojciech Buczak mówił, że wykorzysta współpracę z rządem, na przykład przy realizacji programu Mieszkanie Plus. Do programu Mieszkanie Plus miasto Rzeszów zaproponowało grunty w pobliżu oczyszczalni ścieków i pobliżu zakładu karnego na Załęży. My to zmienimy. To trzecia i zarazem ostatnia w tym tygodniu konwencja regionalna PiS. Poprzednie odbyły się w Lublinie i Białymstoku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej z Warszawy przekonywali do siebie wyborców. Podczas konwencji Komitetu Obywatelskiego Grzegorz Schetyna mówił o osiągnięciach PO, choć przyznawał, że nie wszystko było powodem do dumy. Ostrzegał także przed politycznymi rywalami. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił wiele na temat polityki krajowej, a samorządowców przestrzegał przed ludźmi PiSu. Tuż koło domu każdego z was. Za chwilę będziecie oglądali Misiewiczów nie w telewizji, tylko przez okno, tuż obok siebie. Koalicjanci PO, jak Barbara Nowacka, przypomnieli o wartościach światopoglądowych. Broniliśmy sądów, broniliśmy praw kobiet, obronimy samorządy, Warszawę i Polskę przed chorobą autorytaryzmu. Były premier Jerzy Buzek apelował do wyborców, aby nie zmieniać marszałków województw, bo jak mówił, to oni są gwarantem wykorzystania unijnych funduszy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Szef Interpolu, Międzynarodowej Policji, podał się do dymisji. Meng Hongwei kilka dni temu, zaraz po przybyciu do Chin, zaginął w tajemniczych okolicznościach. Szczegóły w relacji Marka Brzezińskiego. Żona Meng Hongweia, zaniepokojona brakiem wieści od męża od czasu, gdy wylądował na terytorium Chin Ludowych, zaalarmowała policję w Lyonie. Władze w Pekinie przez kilka dni milczały w tej sprawie mimo pytań ze strony francuskiego MZ-u. Teraz na stronie Chińskiej Partii Komunistycznej pokazała się informacja, że wobec Meng Hongweia wszczęto dochodzenie w sprawie rzekomo popełnionych przez niego naruszeń prawa Chin Ludowych. Wybór w 2016 roku Meng Hongwei na szefa Interpolu wywołał wiele kontrowersji, gdyż swego czasu był to wysoki rangą polityk w szeregach Komunistycznej Partii Chin. Według Amnesty International jako szef Interpolu miałby ścigać dysydentów chińskich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A teraz mamy jeszcze informacje ze świata sportu. Jakub Przygoński wygrał trzeci etap rajdu Maroka, 10. rundy Pucharu Świata w rajdach terenowych. Polak bardzo się cieszył z tego zwycięstwa. Dzisiaj było bardzo trudno nawigacyjnie, mnóstwo takich małych ścieżek, które trzeba było wybierać i po prostu dobrą trasę obierać, żeby się nie pomylić. Dobre tempo, bardzo się cieszymy, bo dzisiaj wygraliśmy odcinek, co jest tym bardziej dla nas fajne, bo tutaj jest cała czołówka Dakarowa, wszyscy są, więc tym bardziej jak wygrywamy z nimi, to znaczy, że mamy super tempo, więc tego się bardzo cieszymy. Jest to na pewno taki fajny prognostyk przed Dakarem. Po 3 etapach Przygoński awansował na 2. miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. Prowadzenie utrzymał Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Kolejne informacje w Trójce o północy. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie dużo słońca na południu i na wschodzie, 16-17 stopni, w innych regionach chłodniej, bo od 12 do 14. W nocy popada na południu w rejonie Zatoki Gdańskiej od 5 do 11 stopni, a na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Along the coast road by the inland, the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Sześć minut po 23 powraca Minimax, aby poinformować, a być może tylko przypomnieć Państwu, że dziś 50. urodziny dobrego gitarzysty Toma Yorka, także pianisty, perkusisty, autora tekstów, okazyjnie aktywisty politycznego i ostentacyjnego wegetarianina. Choć artysta ten od ponad 30 lat prowadzi bardzo różnorodną, intensywną karierę muzyczną, jego najpopularniejszym osiągnięciem pozostaje ta oto piosenka. What the hell am I doing here? No, jest parę takich przypadków w historii muzyki rozrywkowej, może nawet nie parę, że coś się wydarzy na początku kariery. No i potem mimo wielu, wielu lat przeróżnych działań, to pierwsze pozostaje tym najważniejszym, że przypomnę Państwu choćby taką piosenkę o sułtanach swingu. Tom York ma dzisiaj 50. urodziny. Próbował także sił jako artysta solowy. Nic specjalnego chyba z tego nie wyszło, ale mam nadzieję, że Radiohead to jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. Od pana Romana z Warszawy mam świeże doniesienia dotyczące dzisiejszego koncertu Raya Wilsona w Pruszkowie w sali widowiskowej. On był troszkę wcześniej niż sądziłem, więc się już zakończył. Wrażenia niesamowite, pisze pan Roman. Trochę utworów Genesis, trochę z solowych płyt Raya. A po koncercie artysta rozdawał autografy i rozmawiał z widzami. Bardzo ciepły człowiek. No, to wiemy o Rayu Wilsonie. Dobrze, to teraz, proszę Państwa, zajmiemy się przez dłuższą chwilę takimi bardzo solidnymi, grubymi płytami pod każdym względem. Ta pierwsza nosi tytuł John Lennon Imagine The Ultimate Collection. To jest najnowsze wydawnictwo, no, taki magnus opus, że tak powiem, tej słynnej płyty. 6 w najbogatszej wersji, 6 płyt CD i jeszcze 2 Blu-raye ze specjalnymi miksami. Cofamy się myślą do roku 1971. Jest początek lata. Znany artysta John Lennon zaprasza grupę przyjaciół z myślą, aby nagrać z nimi swoją nową płytę i prezentuje im na początek taki oto utwór. Okay. Shall I go? But I'm not the only one. Yeah, after. Okay. Tell me when. Aha, tam się jeszcze Yoko odezwała. No to takie odkrycie na tym albumie. Pierwsza, prawdopodobnie najwcześniejsza zachowana, zarejestrowana wersja demo utworu Imagine. No a potem zaczęło się granie, kombinowanie. Był George Harrison, było kilku innych muzyków. No i na przykład pierwsza nagrana już na poważnie wersja Imagine, tak zwany Take One, zmiksowana roboczo w studiu, wyglądała tak. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. Imagine there's no countries. It isn't hard. No i cóż, dostrzegli Państwo różnicę w tym take'u pierwszym? No ona jest bardzo istotna, ta różnica, bo tutaj bas i perkusja weszły już po kilku sekundach, 9-10, a na wersji, która trafiła na long play oryginalny, wydany w 71 roku, to dopiero ten bas i perkusja gdzieś tam wchodzą około 40 sekundy, no bo tych take'ów było sporo. No to tak to właśnie wygląda. Kto sobie kupi za niemałą sumę album John Lennon Imagine the Ultimate Collection, w najbogatszej wersji to bodajże 140 utworów, będzie mógł sobie przeprowadzić takie badania porównawcze. No a tak przy okazji, 42 lata temu, dokładnie, co do dnia, John Lennon otrzymał upragnioną zieloną kartę, co pozwoliło mu na stałe zamieszkać w Nowym Jorku. Była to decyzja sądu, który odrzucił wniosek amerykańskich władz administracyjnych, które chciały Lennona deportować. Przy okazji ciekawostka. Amerykański sąd apelacyjny zadał sobie wtedy pytanie prejudykalne, nie wiem co ja mówię, prejudycjalne. O, pytanie prejudycjalne, jak tam ze standardami wymiaru sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii, gdzie Lennona aresztowano w 1968 roku za posiadanie narkotyków. No i ten sąd amerykański, odwoławczy, uznał, że standardy brytyjskie były niewystarczające przy tym aresztowaniu i nie wziął tego wydarzenia pod uwagę, no i tak to się potoczyło. A ostatecznie zamieszkanie w Nowym Jorku skończyło się dla Lennona tragicznie. No, ale to już inna historia. One, two, three, four. No, a gdy już Państwo przetrawią to wybitne wydawnictwo Johna Lennona, to 9 listopada ukaże się reedycja białego albumu Beatlesów. Wydany album 22 listopada 1968 roku, 50 lat temu. Dwa longplaye w oryginale, 30 piosenek, a teraz będzie 6 kompaktów i 107 nagrań. Różne wersje z sesji, w większości dotąd niepublikowane. Jeszcze będzie Blu-ray z wysokiej jakości miksami. I powiem od razu, tanio nie będzie, już mogą Państwo zacząć zbierać. No a druga dzisiaj taka duża płyta, choć przy tym Lennonie i przy tych Beatlesach to w sumie drobiażdżek, bo to zaledwie 4 kompakty, nosi tytuł Phil Collins Plays Well With Others, czyli wybitny, kiedyś popularny perkusista na gościnnych występach, bardzo różnych występach. You kick me when I'm down, my baby. Find out everybody knows that you've been using me. I'm surprised you let me stay around you. One day I'm gonna lift the cover and look inside your heart. We got a level before we go and tear this love apart. There's no fight, you can't fight this battle of love. No tak, to ja bym zabębnił pewnie, no ale to trzeba było mieć gwiazdę wtedy. To Bee Gees na koncercie w 1988 roku zatrudnili Phila Collinsa. W latach 80. i 90. XX wieku Phil Collins był bardzo, bardzo popularnym artystą i chętnie się udzielał w różnych składach. Grał z kolegami z zespołu Genesis, wiadomo, z Ericiem Claptonem, z George'em Harrisonem, z Paulem McCartneyem, ale także z Robertem Fripem, Brianem Eno, z Robertem Plantem, z Gerym Brookerem. No, bardzo długa jest ta lista i stąd cztery płyty kompaktowe. Ale czy Państwo na przykład pamiętają, że Phil Collins wystąpił, nagrywał taką oto bardzo popularną w Polsce kiedyś piosenkę? Po wydaniu przez Phila Collinsa pierwszego albumu, tego solowego, co drugi wykonawca pewnie w Wielkiej Brytanii marzył o tym, aby Phil wpadł do studia i nagrał mu te swoje wspaniałe bębny. Tears for Fears, popularna wtedy grupa, zdołała dokonać tego, czy takie zaproszenie, wystosować skutecznie i w rezultacie Phil Collins zabębnił w utworze Woman in Chains. Piosenka została wydana w roku 1989 i tu uwaga, ciekawostka, druga w dzisiejszym programie. To była piosenka, która największy swój sukces odniosła w Polsce ze wszystkich europejskich krajów. W Wielkiej Brytanii to była chyba trzecia dziesiątka listy przebojów, a w Polsce piosenka Woman in Chains była na piątym miejscu listy przebojów i to chyba programu trzeciego, jeżeli się nie mylę. Szczytowym punktem kariery Phila Collinsa, jak sądzę, był 3 czerwca 2002 roku, złoty jubileusz brytyjskiej królowej. Z tej okazji wielki koncert w ogrodach Pałacu Buckingham. Phil jest jedną z głównych postaci tego wieczoru. Jako perkusista występuje w wielu składach i oto jeden z fragmentów najwybitniejszych tego wydarzenia. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lay me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. I wanna get by. Do I feel about the end of the day? I can't because we're on your own. I don't get sad. I get by with my friends. I keep trying with my friends. I'm gonna get out with my friends. I need someone to love. Thank you. To był złoty jubileusz królowej. W ogrodach pałacu Buckingham grali najlepsi. W tym wspaniałym utworze Beatlesów Joe Cocker śpiewał, a w zespole Brian May na gitarze, Steve Winwood na organach, Pino Palladino na basie, Phil Collins na perkusji, chórek, wiewiórek, wielka orkiestra. No, działo się. Wszystko to, proszę Państwa, na wielokompaktowym albumie zatytułowanym Phil Collins Plays Well with Others. No a teraz wrócimy do końca audycji już do zwykłych, prostych, jednokompaktowych wydawnictw. Zespół nosi nazwę All Them Witches i wciąż mnie zadziwia, bo to jest rockowy zespół z Nashville w stanie Tennessee, działający od 2012 roku. No niby w Nashville nie ma obowiązku nagrywać tylko muzyki country albo choćby soulu, no ale z drugiej strony Nashville, Tennessee, All Them Witches, oni grają tak. Bye. sleeping in the ground. Oh, you're a reptile, sleeping in the ground. No, słyszeli Państwo. Olden Witches, rockowy zespół z Nashville, Tennessee. No, ale kto zabroni? Nawet w Nashville. Mówią na to różnie. Neopsychodelia czasem, stare klimaty, dobre brzmienie. Gdzieś między Black Sabbath a wczesnym Pink Floydem. To ich piąty album studyjny, najnowszy. Nosi tytuł trzy literki czytane po polsku ATW. Od nazwy zespołu najwyraźniej. Duże A. TW. Piąty album zespołu Olden Witches. Były jeszcze dwa koncertowe. W przyszłym roku oni przyjadą do Europy na koncerty. 1 maja zagrają w Poznaniu, a 2 maja w Warszawie. No a teraz płyta przy tych wcześniejszych tak skromna, że aż po prostu żal troszkę. Chociaż muzyka, zobaczą Państwo za chwilę, bo to jest jednokompaktowe zaledwie wydawnictwo, a na nim 4 utwory tylko. No taka specjalna epka, aby przypomnieć szanownej publiczności. To znany artysta Nick Cave i jego zespół The Bad Seeds. Nagrania z Kopenhagi z października ubiegłego roku, a więc niemal rok dokładnie temu. 4 utwory znane Państwu już. Oczywiście także w wersjach koncertowych, no ale proszę posłuchać, jaka to będzie wersja. There was a girl named Bee.

No i my dziękujemy i tu już słów żadnych nie trzeba. Na zakończenie jeszcze dzisiaj Duffer Youssef wystąpi ze swojego nowego albumu Sounds of Mirror. Michał Jakubik kontrolował dźwięki, Grzegorz Zembrowski kontrolował telefony. W sprawie kobiety bluesowej będzie losowanie. Wyniki wyślę Państwu jutro około południa. Przed mikrofonem Leszek Adamczyk, to był Minimax. Dziękujemy.